Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli ve kıymetli ve insanlığın geleceği için önemli hanım kızlarım. Sizi Allah'ın selamı ümmetimizin parolası ile selamlıyorum. Sözlerimin umudumu yansıttığını ve inşallah sizlerden dönüşü olmasını umduğum bir söz yumağı söyleyeceğimi bilmenizi isteyerek sözlerime başlıyorum. Hanım kızlarım, Türkiye'nin Rize'sindeyiz. Şu duvarlarda çay filizlerinin reklamlarını görüyorum. Zannediyorum burada sözüme dışarıdan bir örnek vererek başlarsam en güzeli çayla ilgili olur herhalde. Dağ taş, dükkanlar, her yer çay reklamıyla dolu. Ben de size çaydan başlamak isterim. Ben de çayın yetiştiği bir yerlerin çocuğuyum ama tarımından pek haberim yok. Fazlaca bildiğim bir tarım türü değil. Konya'da yine İmam Hatip talebelerine yaptığım bir konuşmada buğdaydan örnek vermiştim. Orası tahıl ambarıydı. Ama burada herhalde buğdaya yabancıyız. Olsa olsa çay demlemek zorundayız zannediyorum. Hanım kızlarım, bu çayın toplanan bölümünün altında nohut gibi küçücük şeyler görüyorum ben. Onlar herhalde çayın tohumu olsa gerek. Bu tohum üzerinden size bir söz başlatmam gerekiyor. Ben çay toplama zamanları da geliyorum. O tohumları topladığını görmüyorum insanların. Çay olacak bölümü kesip satıyorlar hep. O tohumlar genelde dalında kalıyor. Kışın düşüyorlar, çürüyorlar. Yahut da kökten kesileceği zaman kesilip odun olup ateşe gidiyorlar. Zannediyorum. Çok bilerek söylediğim bir şey değil ama hemen hemen bilir gibi de böyle görüyorum bu manzarayı. Ben bu tabloyu şöyle özetlemek isterim. Demek ki Allah'ın yarattığı çayın uzaktan incelenmesinde İki sonucunu tespit ediyoruz. Bir, en tepede kalan güzel, yeşil, tatlı, yeni sürümü kesiyorlar, fırınlıyorlar, sonra bakkala gönderiyorlar. Bakkal onu satıyor, demliyorlar, insanlar midelerine indiriyor, midelerden de kanalizasyonlara gidiyor. Çayın birinci akıbeti. Çayın çok önemli bölümü de böyle zannediyorum. Şu makaslanan bölümün altında gölgede kalan küçücük nohut gibi parçacıklar, o tohumluklar ise insanların gözüne hiç çarpmıyor bir defa. Görünmeyen yerde onlar. Aman bunları toplayalım kaybolmasın diye bir dert de ben köylülerde hiç görmedim. Düşerse düşsün. Ondan bir çay demleyelim, herhalde yaprağa göre daha güzel bir çay olur desen, herhalde zehir gibi olur, içilmez. Çay da olmaz ondan. Görünürde işe de yaranmaz, cebe de konmaz, torbaya da konmaz, dalında bekler. Bu da ikinci çay ürünü. Ama çayın o güzel, yemyeşil, taptaze sürümü akıbeti kanalizasyona gidiyor. O gölgede kalıp yoldan geçenlerin, bahçeye girenlerin görmediği o küçücük nohut kadar olan parçacıklar ise çayın kalıcılığının garantisi. Tohum çünkü onlar. 100 dönümlük bir çay bahçesi içerisinde çay dediğimiz şey %99.99'u gösteriyorsa, şu tohum denen şeyler geri kalan 0.1'i bile göstermiyordur herhalde. Hiç göstermiyordur. Göz önünde değiller zaten. Ama asıl onlardır. Kazara Rize'deki, hadi bizim Trabzon'u da katalım, Trabzon'daki de, çünkü az çok bizde de çay var. Çok demli değil sizin kadar ama çay var. Rize'de ve Trabzon'daki bütün Mayıs ayında çıkan filizleri bir çekirge sürüsü gelse maazallah, yiyip bitirse bir gece, o sene insanlar çok zarar ederler mi? Ederler. Çayın kökü kurur mu? Kurumaz. Mayıs çayı gider. Tohumu bizde olduğu sürece çaya zarar olmaz. Çay elimizde garantidir. Çekirgeler üstteki taze sürümleri yemiştir. Tohumu yemezler. Tohum duruyor. Bir sene zarar ederiz, 3 sene zarar ederiz. Çayı kaybetmeyiz. Ama bir böcek çeşidi çıksa, maazallah diyelim, çay yapraklarına dokunmuyor. Fakat bir gecede ne kadar tohum varsa, o nohut gibi şeyler, onları yiyip bitiriyorlar. Bizim 5 sene sonra çay diye bir imkanımız olur mu elimizde? Bu nedir? Tohumla tohumdan üreyen sürüm arasındaki farktır. Hanım kızlarım, herhalde çay üzerinden başlattığımız bu muhabbeti bu bölümüne kadar anlamışsınızdır. Bunu anladığınıza göre bundan sonrasını anlamanız daha kolay. Siz insanlığın tohumusunuz. İmam Hatip talebeleri olarak, İmam Hatipli kızlar olarak. İnsanlık ahlakında, dininde veya benzeri kıymetli şeylerinde hangi zararı görürse görsün, bu bir zarardır. Ama bu zarar çay yapraklarının zarar görmesi gibi bir zarardır. Sizin gördüğünüz bir zarar ise tohumun gördüğü zarar gibidir. Şu Rize'nin caddelerinde namaz kılmayan 3 tane erkek veya kadın insan elbette ümmeti Muhammed için bir zarardır. 3 kişi namaz kılmıyor. Yalan konuşan 20 kişi varmış bu şehirde. Elbette insanlık ve Müslümanlık adına bir zarar bu. Ama hanım kızlarım, sizden birinin bugün sabah namazını kılmamış olması, ağzından yalan bir cümle çıkmış olması, ümmeti Muhammed'in insanlığın kökleriyle oynanmasıdır. Nasıl Cebrail aleyhisselamın getirdiği dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdi, o da o dini ashab dediğimiz insanlar üzerinde pratiğe koydu. Biz de onlara bakıp Müslümanlık nasıl yaşanıyormuş diye gördük. Şehitliği, cihadı, ibadeti, namazı, peygamber sevgisini, doğru konuşmayı, ailevi ilişkileri Ebu Bekir'den gördük. Ömer'den gördük. Allah onlardan razı olsun. Enes İbni Malik'ten gördük. Zeyd'den 17 günde veya 21 günde yabancı bir dil öğrenme cihadını gördük. Üsame'den 17 yaşında iken bir insan Resulullah'tan ordusunun sancağını nasıl teslim alırmış bunu gördük. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar defolu olsaydı İslam bugün defolu bile olamazdı. Parça parça olurdu, yok olurdu. Çünkü İsa aleyhisselamın da ashabı vardı. Ama Enes İbni Malik gibi vefalı davranamadıkları için 100 sene götüremediler İsa aleyhisselamın dinini. İsa aleyhisselama gelen vahiy ilk adamlarının üzerinde kayboldu. Sonraki nesillere taşınmadı. Ama Peygamber aleyhisselam Efendimizin getirdiği vahiy ilk neslin üzerinde çiçek açtı. O nesil tohum nesil oldu. Onların tamamı şehit olsa bile sonraki çoğu şehit oldular. Allah yolunda İslam zarar görmedi. Tohum güçlüydü çünkü. Bugün siz 16 yaşında 15 yaşında İmam Hatip talebesisiniz. Ne değeriniz olacak diye bakılıyorsa size eğer bu yanlış. Siz bugün yarınki neslin tohumusunuz. Kadın dünyası da erkek dünyası da 100 sene sonra sizin ektiğiniz İslam tohumuyla Müslüman olacak. Bugün siz bir sabah namazı kaçırarak veya gün boyu bir yalan konuşarak, müstehcen bir şeyi kendinize mubah görerek bir delik açarsanız imanınızda, 100 sene sonra sorunlu Müslümanların aslı olursunuz. Çekirgenin ısırdığı tohum gür bir fidan olmaz bir daha çünkü. Bu sebeple hanım kızlarım, biz ümmeti Muhammediz. Bilgisayar dini değiliz. İnsan diniyiz. İnsandan din aldık biz. Peygamberimiz insan çünkü aleyhissalatü vesselam. Müşrikler ne diyorlardı? Yahu bu Muhammed'in yerine Allah bir melek gönderse olmaz mı diyorlardı. Hayır, Allah yetim bir çocuktan peygamber gönderdi. Yanındaki Ebu Bekirleri, Enesleri, Ayşeleri, Nesibeleri insanlardan seçip gönderdi Allah. Öbür türlü yapsaydı bizim sürdürebileceğimiz bir iz olmazdı o iz. İnşallah 200 sene sonra insanlığın ömrü olduğu sürece bugün Rize'desiniz. Belki yarın Londra'da olacaksınız. Kıbrıs'ta olacaksınız. Yeni Delhi'de olacaksınız. Pekin'de olacaksınız. Dağılacağız dünyaya. Ashab-ı kiramın dağılıp 80 yaşından sonra İstanbul'a geldikleri gibi. Sizinle Allah bu dini, şeriatı kıyamete taşıyacak. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Allah'ın her zaman sakladığı fidanları vardır. Fidan, bildiğiniz fidan, bahsettiğim fidan işte. Dinine hizmette kullanır Allah onları. Siz kabul edin veya etmeyin. Kendiniz isteyerek geldiniz, babanız gönderdi, anneniz gönderdi. Hiç önemli değil. Allah'ın yarınki çınarlar için seçtiği fidanlarısınız siz. Bu bölümü de anlatabildiğimi zannediyorum. Aslında anlatacağım şey bitti. Ama bir 10 dakika daha beni dinlerseniz, bu anlattıklarımı açıklamak istiyorum size şimdi. Çünkü içten içe bana diyeceksiniz ki, müdür beyler de hocalarımız da hep bu sözleri söylüyor zaten. Annem babam da hep bu sözleri söylüyor. Sizinki tekrar oldu diyebilirsiniz. Ben de size diyeceğim ki, İnşallah benimki tekrar değil, pekiştirmedir. Tekrar lüzumsuz şeydir çünkü. Ben pekiştirme yaptım. Ama açılımını yapmak istiyorum. Hanım kızlar, bir, şunu unutmayasınız. Sizi Allah fidan olarak, tohum olarak seçtiyse, size muhtaç olduğu için değildir bu. Size lütufta bulunduğu içindir. Zaten benden başka seçecek kimsesi yoktu Allah'ın diyebilir misiniz? Elbette diyemezsiniz. Biz muhtacız. Allah bize muhtaç değil ki. O zaman lütfedip beni Allah, sürü içerisinde kalabalıktan birisi değil de gölgede kalıp geleceğin aslını taşıyan tohum, çekirdek olarak yarattıysa Allah, bu bir lütuftur. Bu lütfunun kıymetini biliyor olmanız lazım. Güzelliğinizi koruduğunuz gibi en azından Allah'ın sizi seçmişliğini korumak zorundasınız. Hatta iffetiniz, namusunuz korumazsanız perişan olacağınız bir değer olduğu gibi, sizi Allah bu ümmetin 500 sene sonrasında 2000'li yılların asiyesiydi bu kadın diye ümmetin tarihine geçecek biri olarak seçtiyse Allah, bu seçmişliği siz Firavun'un karşısında bile korumak zorundasınız. Bu sizin namusunuzun da namusudur. Namus ve iffetiniz sizin özünüzdü zaten. Size namus ve iffet aşılayan şey Allah'ın yaratması ve size ihsan ettiği nimetidir. O nimeti, iman olan o nimet, size asiyelik yolunu açtıysa, Meryemlik yolunu açtıysa, siz iffetiniz gibi bunu koruyacaksınız. Bu birinci notumuz. Bunu da bir kenara koyalım. İki, yine hanım kızlarımdan birisi çıkıp bana diyebilir ki, bu söylediklerin hafızlar için, iyi Arapça bilenler için, dersleri çok iyi olanlar için, filan filan meziyetleri olanlar için geçerli olabilir. Ama ben hafız değilim. Arapça bilmiyorum. Derslerim, tefsir dersim, hadis dersim 10 değil, 100 değil. Sonraki geçiyorum işte. Sadakayla geçiniyoruz gibi, sadaka notlarla geçiyorum. Dolayısıyla sen bana anlatmadın, iyi anlattın ama muhatabım ben değilim diyen kızım da olabilir. Ona da cevabım var. İmam Hatipli olmadın kabul et. Sadece imanın 6 şartını bilen bir Müslümansın, o kadar. Hani ilim adamı adayı da değilsin. İmanın 6 şartı var. He tamam. 6. Bu kadar biliyorsun diyelim. Ben sana bir soru soracağım. Bu kadar bildiğini varsayarak. Şu uzayda, dünyada ve gözümüzün görüp görmediği her yerde Allah'ın boşu boşuna yarattığı bir şey var mı? Mesela akrebi boşuna yaratmış olabilir mi? Mesela solucanlar boşuna yaratılmış olabilir mi? Elbette vereceğiniz cevabı çok iyi biliyorum. Müslüman böyle bir şey söyler mi? Bu soru bile gereksiz değil mi? Hiç Allah boşuna bir şey yaratır mı? O zaman Allah boşuna yaratmayacağına göre, hafızı da boşuna yaratmadığı gibi hafız olmayanı da boşuna yaratmamıştır. En büyük belgem de nedir biliyor musunuz? Kur'an'dır. Şu en arkadaki kızlarımdan en öndeki kızlarıma kadar herkesi 2 dakikalık düşünceye davet ediyorum. 2 dakika. 120 saniye sonra herkes serbest. Düşünmeme serbestliği ama. Çıkış serbestliğine bir 10 dakika daha var belki, bilmiyorum. Hocamlar programı nasıl ayarladılarsa. Kur'an bütün müminlere 2 tane kadını imanın örneği olarak gösteriyor. Ne diyor? İman edenlerin şablonu, örneği Firavun'un karısıdır diyor. Bu ne demek hanım kızlar? Yani iyi mümin olmak istiyorsanız Firavun'un karısı gibi olacaksınız. Öbürü de kim? Meryem. Hanne'nin kızı Meryem. Meryem'i anladık. Kaçıncı kuşaktan? Musa Aleyhisselam'ın kuzeni. O kadar akrabalığın olursa bereket olur herhalde. Ama Allah Kur'an'ında وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenlerin örneğini veriyor. Veriyorum Allah buyuruyor. اِمْرَأَةَ فِرَعُونَ Firavun'un karısı. 124 bin peygamber var değil mi? En az. Ya da Allah bilir ne kadar. İbrahim Aleyhisselam'da örnek var diyor Allah. İbrahim 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğinizdir diyor 2. Ebu'l-Enbiya, peygamberlerin babası İbrahim ve insanlığın sultanı Muhammed Aleyhisselam. Bu ikisini anladık. Örnek bunlar. Ama peygamberlerin örneği. Ben peygamber olmam mümkün olmadığı için benim şablonum değil, liderim. Asiye ve Meryem müminlik örneği diyor Allah. Müminliğin örneği. Şimdi 120 saniyelik bölümümü soru açıyorum. Firavun'a 50 sene karılık yapan Asiye hafız mıydı sizce? Peki teheccüd kılıyor muydu? Feracesi ne renkti? Peçe kullanıyor muydu? Asiye niye asıldı? Bir kere ağzından Musa'nın Rabbi doğrudur diye bir kelime çıktı. Bir kere. Firavun ne dedi? Bu sözü geri alacaksın dedi. Niye geri alacağım dedi? Alırsın almazsın. 4 çiviyle yere çaktı onu. Ölünceye kadar güneşin altında bıraktı. Demek ki 70 bin kelimeyi tevhidde okumuş bir kadın değil. Mevlüt bilmiyordu bir defa. O kesin. Mevlüt çok yeni çünkü. İmam Hatip mezunu da değildi. Firavunizm okulu mezunuydu. Ben buraların ilahı değil miyim diyen zalimin karısı. Ama peçeli, hafız, Arapça bilen, tarikat dersi olan, Ramazanlarda hatim bitiren kadınlara ne diyor Allah? Asiye gibi olun diyor. Amme cüzünü biliyor muydu Asiye? Peki 32 farzı biliyor muydu? 120 saniyem bitti. Şimdi cevap istiyorum. Allah boşuna birini yaratmış mı? Hayır. Boşuna olmadığını belgelemek için hafızlık, Arapça, cihat şart mı? Ne şart peki? O da o ayetin devamında. Firavun, bu Musa'nın Rabbinden vazgeçtin mi geçmedin mi dedi. Ben Musa'nın Rabbine inandım dedi. İkinci defa. Ellerine iki çivi, iki çivi de ayağına çaktı. Sarayın bahçesinde, güneşin altında kanları akarak öldürmeye başladı onu. Ne yaptı o zaman? Öleceğini anlayınca, üstelik de yüzü Firavun'un sarayına bakıyor. First Lady, kraliçesi sarayın. Senelerce, yüzlerce, binlerce hizmetçiye emretmiş bir kadın, sonunda Allah'tan yana tavır koyduğu için, kendi sarayının önünde çiviye çakılmış. Ve Firavune zil evtad bu. Çivici Firavun diyor Allah Teala. Çivilediği için Asiye annemizi. O daha önce de bir saat önce kraliçesi olduğu saraya bakıp ne dedi? Rabbi ibnili beyten indeke fil cennet. Veda ederken kraliçesi olduğu saraya, Rabbim sen cennetinden bana bir ev ver yeter dedi. Demek ki diplomalarımız, başörtülerimiz, peçelerimiz, feracelerimiz, hatimlerimiz birbirimize şu abla, bu teyze, hacı teyze, hacı nene ifadelerimiz bunlar değil. Gözün ölümü gördüğü an içinden haykırdığın hasretin gerekliymiş Allah için. Asiye, sizin bildiğinizin 100.000'de biri kadar bile Allah, peygamber, Kur'an diye bir şey bilmiyordu. Ama benim, sizin, bütün dünya müminlerinin kıyamete kadar iman örneği bir kadın. Tekrar soruyorum, herhangi birinizin hafız olması, bugüne kadar filanca meşhur hocanın çocuğu olması şart mıymış? Firavun'un karısı iken bile kainatın en iyi kadını olmak mümkün müymüş? Eğer Firavun'un sarayında bu mümkünse, Kur'an bunu mümkün olduğu için örnek veriyoruz size diyor. Allah hayali bir şeyi bize örnek verir mi? Olmayacak bir şeyi, siz de peygamberiniz gibi miraca gelin dedi mi hiç mesela? Yapamazsın ki. Yapılacak şeyi Allah anlatır ister kullarından. Sizin içinizden hiçbir hanım kız, Müslüman, mümin, Kur'an benim kitabımdır diyen hiçbir kız ben Asiye olamam diyemez derse, babasına gider deriz, kızın iman etsin deriz. Kur'an'a inanmıyor çünkü. Allah ve daraballahu meselen lillezine amenu imraate firavun diyor. İman etmek isteyenlere Firavun'un karısını örnek veriyoruz buyuruyor. Örnek. Biz de iman edenleriz elhamdülillah. O zaman erkek olarak benim, kızlar olarak sizin örneğiniz Asiye'dir, Meryem'dir. Bak Hatice binti Hüveylid değil. Neden? Ya nereden peygamber bulacaksın da dağdan gelecek diyecek ki ben fena korktum, korkma ben yanındayım diyeceksin. Dur bakalım, senin eşin Camiden gelirken belki imam çok korkuttu beni der. Sen de boş ver, hocalar çok konuşuyor bu kadar filan dersin. Daha ters olur. Nereden bulacaksın peygamberi? Ama Asiye yanı başınızdadır. Sizinle oturuyor. İman ettiğiniz günden beri. Akıl bali olduğunuz günden beri Asiye teyzeniz sizi yanına çağırıyor. Şeytan da şimdi zamanımı diyordur size. Ya şeytana inanıp olmaz hakikaten benden canım diyeceksiniz. Ya da çağırdıysa Allah demek ki beni uygun gördü diyeceksiniz. Ya Allah sizi olabileceğiniz şeye çağırdı ya da şeytan sizi olabileceğiniz şeyden uzaklaştırmak istiyor. Bunun için tohum konusuna tekrar dönüyorum. Hafız olmanız, hoca olmanız, peçenizin filan renk olması, feracenizin şu kumaştan olmasıyla değil, şu küçücük yüreklerinizde taşıdığınız sevdanızla kim olduğunuz belli olacak sizin. Onun için ablalarım, kızlarım, bacılarım, bugünden itibaren kendinizi İmam Hatip talebesi olarak görmeyin. 2015 yılının Müslümanı olarak da görmeyin. Geçici şeyler bunlar. 4 sene sonra sınıfta kalsan bile zorla seni atarlar buradan. Git evde bitir, biz sana diploma göndereceğiz derler. İmam Hatiplik bitti. 2015'te 3 ay sonra 5 ay sonra bitecek. Kendinizi zamanla ve isimlerle daraltmayın. Açın yüreğinizi Allah'a. Allah'ın fidanıyım ben. Evet, Rize'den Edirne'ye kadar Allah'ın 10 milyonlarca kulu demlenmek için bekleyen fideler gibi dursun dallarında. Ben annemin babamın bile kıymetini bilmediği belki de, hatta bana Kur'an öğreten, tefsir eden, öğreten hocalarımın bile belki kıymetini bilmediği, gölgede kaldığı için küçük bir odun parçası gibi duran ama Nesibe'nin ve Asiye'nin ruhunun tohum olduğu kızım ben diye bekleyin kendinizi. Günlerinizi, gecelerinizi bu duyguyla geçirin. O zaman yalnız olmadığınızı, Firavun'un karşısında kendisini Allah'la beraber hisseden Asiye olduğunuzu göreceksiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki benim babam Müslüman adam. Kim Firavun ki? Firavun cebinizde telefondur. Masanızda bilgisayardır. Ben buraların ilahıyım diyordu Firavun. İnternet ne diyor? Sadece Mısır deltasının değil, uzayın bile ilahıyım diyor internet. Benden başkasına ibadet edemezsiniz diyordu Firavun. İnternet ne diyor? Ders bile çalışamazsın, benimle meşgul ol diyor. İlah gene var. Firavun kendisini tanrıça görüyordu. İnternet ona taş yumurtlattı şimdi. Zannetmiyor musunuz ki siz? Asiye'nin Firavun'u vardı. Biz şimdi Firavun mu bulacağız bir yerden Asiye olmak için? Firavun cebinizde, onun odasındaydı. Sizin masanızda, onun sarayındaydı. Bugün Asiye olmak, bugünkü Asiye diye meleklerin kaydına geçmek çok daha zor. Ama çok daha da gerekli. Kur'an İsrail oğullarında bir tane Asiye buldu da önümüze çıkardı. Çünkü İsrail oğullarında Asiyelik diniyet kıt. Ama bu ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinde her üç kadından belki iki tanesi Asiyelik yarışının kadınıdır Allah'ın izniyle. Onun için siz Kur'an dersinden bile kalacak olsanız asilik yarışından kalmayın sakın. Ve son sözüm hanım kızlar, unutmayın ki bu karar fidanken verilir. Yaşlandığınız zaman baltalık olursunuz. Fidanlık olmazsınız. Genç iseniz zaten fidan olarak Allah'a lazımsınız. İş işten geçtikten sonra, yaşınız başınız açtıktan sonra ne fidan olursun ne tohum olursun. Çünkü tohum çürütüldüğü zaman yok demektir. Bu sebeple hepinizi Allah'ın fidanları olarak selamlıyorum. Hepinizi ümmeti Muhammed'in yarın Pekin'den Londra'ya kadar, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar insanlığa umut taşıyan, imana tohum görevi yapan hanım kızlar olarak selamlıyorum. Ve ben İstanbul'dan buraya geldim. Tekrar İstanbul'a döneceğim. Yarın Rabbime kavuşmak kaderimde ise elbette bana ömrümün hesabı sorulacak. Ne yaptım, ne ettim? Namazım, orucum, haccım, Kur'an'ım sorulacak. Allah şahit olsun ki, melekleri şahit olsun ki, ben neler yaptığımı sayarken Rabbim bunları bana saydırmayı izin verirse, neler yaptığımı sayarken filan tarihte Rize'ye gitmiştim demeyeceğim. Yaptığım işleri sayarken Rabbim senin dininin tohumu olacak yüzlerce asiye adaylarıyla da bir saat bulunmuştum, meleklerin şahitti diyeceğim. O niyetle buradayım. O niyetle konuşuyorum. Onun için Allah eğer sizi seçtiyse, bataklıklarda değil, iman cennetinde sizi tutuyorsa, bunu onun nimeti olarak bilin diyorum. Ben sizinle bir saat bir arada bulunmayı Allah'ın nimeti, imanıma hizmet etmek olarak görüyorum. Sen kendini mecburen bulunman gereken bir imam hatipte, değilse çay bahçesinde ırgat gibi görüyorsan sana yazık. Seni umutla bekleyen meleklerin hasretine yazık. Melekler seni ellerinde koruyorlar tohumsun diye. Asiye'nin, Hatice'nin, Nesibe'nin tohumusun diye bekliyorlar. Sen internette kendini eritiyorsun. Sana melekler aşık. Ümmeti Muhammed sana hasret. Sen bir zübbeye hasret. Bu çelişki yılanları bile zehirler çelişkidir. Bu çelişkiyi yutsa bir yılan zehiri söner. Hanım kızlar, bu ümmet insan ümmetidir dedik. Arap ümmeti de değil, insan ümmeti. Ebu Bekir Arap'tı. Allah ondan razı olsun. Enes İbni Malik de Arap'tı. Allah ondan da razı olsun. Ama din Ebu Bekir'in dini değil, Enes'in dini değil, insanlığın dini. Kureyş yok. Rize var şimdi. İstanbul var. Enes Resulullah'ın terliklerinin dibini yalamak yerine aleyhissalatü vesselam çelik çomak oynasaydı arkadaşlarıyla Allah'ın fidanı kurumuş olacaktı, biz bugün 2000'den fazla hadis bilmemiş olacaktık. Ayşe çocuk denecek, sizden küçük bir yaştayken Resulullah'ın evine girdiğinde dantelle meşgul olsaydı, ay kız vay kız diye arkadaşlarıyla meşgul olsaydı, din diye ne öğrenecektik şimdi? O gün Ayşe fidan olduğunu anladı, kendisini suladı suladı, şu göklere kadar yükselmiş dallarının altında cennet gölgesi görüyoruz şimdi. Siz Firavun'dan, Firavunizm'den daha kötü bir çağ ve adamların eli altında mısınız ki asi olmayacaksınız? Ama gel gör ki size bakan meleklerle sizin bakış açınız farklı olunca, dediğim gibi yılan bile zehirlenir bundan. Gelin hanım kızlar, dönün Allah'ın size nasıl baktığına bakın. Size özel bir melek gönderip seçildin haberin olsun demeyecekler hiçbir zaman. Bunu kim iddia ettiyse manyak diye tımarhaneye gönderdik onu zaten. Psikopat o. Beni seçmişler dedi mi bir insan, onu psikiyatriye havale ederiz. Siz seçildiğinizi, ben burada Allah ve Asiye'den söz ederken pır pır olan kalbinizden anlayacaksınız. Bana ne Asiye teyzeden diyen var mı içinizde? Ne diyeyim cenneti diyen var mı? Demek ki siz adaysınız. Gelin bu adaylığınızın kıymetini bilin. Hepinize kutlu olsun bu adaylık. Tıpkı bana bu aday ablalarla bir arada bulunduğum mübarek olduğu gibi inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.